Диплом ён атрымаў яшчэ тады. Цяпер, відаць, выехаў у Вільню адтуль, як у шоўку. Збіраўся падаваць генерал-губернатару Назімаву прашэнне аб службе.